الهمام حنفي. فتح القدير كتاب الصلاة او دارنگی فتح القدير كتاب الايمان ايمان نا كتاب الايمان دا قسمون پا بحث کے لکلی ابن الهمام حنفی چه انه تعالی فانه تعالی شبه الكفار بالموتى لإفادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى. الله دجي كافرانو دجوندو كافرانو خد معاندين كافرانو چه جوندی دي دجي جوندو كافرانو تشبیه ورکرلا دمرو سرا د دې د اثبات لپاره چې د دې اورېدل ناممکن دي او مشکل دي او متعذر دي او دا فرع د عدم سماع موتا ده چې مړي ناوري د دې هم ناوري خو د مړو ناوریدل ځکه دي چې ساتي وتلې ده او د دې ژوندو نه اورېدل ځکه دي چې عینات پردې پې پرتې دي. معنی د سما د مړو دپاره عدم حیات دی او معنی د سما د دې ژوندو دپاره عناد دی خو فرع د عدم سماع موتا. او که مړو اورېدې نو بیا به تشبیه د دې د مړو سره جایز نه وه خو مړي ناوري نو تشبیه د دې د مړو سره زکه ورکړله نو دې نه ثابت شوه چې مړي ناوري. دا ابن الهمام حنفي فتح القدير کې لیکلي دي کتاب الصلاة کې هم او کتاب الايمان کې هم. باقی د سماع موتا و مسله کې بهترین قول بهترین تحقیق هغه دی چې علامه شبیر احمد عثمانی فتح الملهم کې کړی دی. مولانا رشید احمد گنگوہی په تقریر ترمذی الکوکب الدری کې کړی دی او علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی فیض الباری تقریر بخاری کے کڑے دے او علامہ آلوسی بغدادی علامہ سید محمود آلوسی البغدادی تفسیر روح المعانی کے ذریع آیت پر ذیل کے کڑے دے اگر سے تحقیق لے الزابطة انما هو عدم السماع ولكن المستثنيات في هذا الباب كثيرة. دا الفاظ خود علامہ عثمانی جی دیکھے نور و اہل علم و الفاظ جدا دی خو مطلب ادا دے کہ قیدہ دادا چھ مڑی نہ ہوئی ضابطہ دادا چھ مڑی نہ ہوئی ذکر چھ اللہ فرمائی انک لا تسمع الموتا اور ضابطہ دادا چھ مڑی نہ ہوئی ذکر چھ روح او سات وطلے دے اور چھ بدن نسا اوزی نو دے سڑی غگونا استر گی او اندامونا کار نہ کری لہذا نہ اوری پستر گولی دے نشی اپا گنو آوری دے نشی اپا لاسن و نیوے نشی اپا خو گرز دے نشی ذکر چی ساتے وطلی دا اگر کہ دیر لوی درجی او د مرتبی خامدان روح ہوت نور او اللهم وجه نور تے نشی اور اولے او نفی د اسماء مستلزم دے نفی د سما لرا لیکن مستثنیات پدی باب کی وہی دیر دی کہ کدا کلا اللہ مڑتا خبر اوری خرق عادت پطور باندھی اسباب نہ بغیر سنگ کے خرق عادت پطور اللہ پاک دریا بدرولے موسیٰ علیہ السلام دا پارا خرق عادت پطور دکانی نے اوخر استلی ہوا خرق عادت پطور دا امسان مار جوڑ کھڑے ہو موسیٰ علیہ السلام دا پارا خرق عادت پطور دا رسول اللہ دا گتنے دا ابو چینے روانے کری ہوئے خرق عادت پطور بانی ہزارہا معجزی دی جی پیغمبران ہوتا اللہ ورکری دی اور آخری پیغمبر ہم ڈیری معجزی دی اور لویا معجزہ قرآن دے خنور ہم ڈیری دی دا ٹول خرق عادت دے ما فوق الفطرت ما فوق الاسباب دا خرق عادت ہوئی نو داریں گے خرق عادت پطور بانی قلیب بدر کی رسول اللہ خبرہ کفار تو اللہ اور اولی و حقیقتن اور اولی و مجاز نری حقیقتن اور اولی و او ام المومنین عائشہ صدیقہ چوائی چی رسول اللہ دا سے نو ویلی چتا سنا خا اوری بلکہ دا ویلی چتا سنا خا پوئی گی ندا ام المومنین خبر صحیح ندا خبر دا عمر صحیح دا چا خواہ کے اولاو عمر وہی کہ رسول اللہ رہتا ہوئی جتا سنے خاولی او عائشہ حکور کے ناستا ہوا تو عائشہ ہم دے لوئے شخصیت دے اور آگا روایتوں بخاری کے دے تو عمر روایتوں پہ بخاری کے دے ابن عمر روایتوں پہ بخاری کے دے نور صحابوں نے روایت مروی دے لیکن محققین محدثین ہو جمہور محدثین ہو جمہور مفسرین ہو جمہور فقہا ہو دا ویلی دی کہ ام المومنین تا غلفامی شوی دا حقیقت کے دا رسول اللہ دا خبرہ دی قلیب بدر والا ہوتا اللہ اور اولی والا دا بدر پکند کی دا ابو جہل او دا غد مرگرو دا اویاو سردارانو چی مردار شویو اکند کی واچولو او خبری وسر اکڑے چی آیا تاسو اس بوئی گئے چی آغا خبرہ چی ما کری وانو رشتی نیدہ چی عذاب شتے ہو کنا و اغیت اللہ دا خبرہ و اور اللہ دارنگی دا رسول اللہ دا قبر پخوا کے سکھ درود وئی نو اللہ پاکی پیغمبر تا پخبل اوری بغیر فرشتونا پخبل اوری اگر حدیثم پا ابو داود کشتے او قابل قبول دارنگی یو حدیث کے راضی سکھ دا مری دا قبر پخوا کے تیری گی سلام واچی نمر اوری اگر حدیث اگر کہ ابن تیمیہ پنی ضعیف دے لیکن نور و کسان پنی ضعیف نہ دے راغم یو استثنائی صورت شو دری شو کہ دری مثال نور پیش کی خدا با مستثنیات دی دا قیدہ دا دا چی مری نوری چکل اللہ اوری نبیا بے ووری او چا اللہ خرق عادت پتور بانی اورول غاری نو اوری دا دے مسئلہ دے سمائی موتا چی ملا سیبتی جنجال جو کرے دے جنجال پزے پریدا صفا خبر دا غدا چی کم دی اکابی رو کرے دا او روح المعانی ہم دا کرے دا روح المعانی ہم او نئی تو ہدایت ورکو ان کے لار خود ان کے بڑندو ہوتا دا گمراہ دینا تا نشی اور رو رے مگر آغا چاہتا چی ایمان زمان پائے تون راوڑی او دی مسلمان آنی او سو وقت چی واقعشی حکم دا فیصلہ دا عذاب و دی بانے نا اوبا باسو منگ دی دا پارا یو ساروے دا زمکی نا چی خبری با کئی دی سرا چی خلق زمان دا نخو بانے یقین نکو ان الناس بی ان الناس دا خبر دا دا مقولہ دا دا یو قسم ساروے بھئی حیوان بھئی او علامہ علوسی وی روح المعانی کے جدا یو نوع بھئی او دری قسم ساروی با گن پا مختلف اکلوں کے خوری گی یو بنائی گن بھئی ہو قسم میں یو او اللہ والا گویائی ور کی خبری بکر او دا بیا نخدا چی قیامت میں نجدے دے دا نخدا چی قیامت نجدے پا آغا روز کی چی منگ با جمع کو دا ہر امتنا یو فوج دا آغی کسانو نا چی در اغجن گنل زمان آیتونا ندیب او در رولیشی تردی چی سوق کی راشی نوائی وچ آیتاسو در اغجن گنلیو زمان آیتونا ولم تحیطو بها علما او احاطه نو کړی تاسو په دې باندې علم په لحاظ سره او اما ذا کنتم تعملون یا شکارونه کول تاسو یا شکارونه کول تاسو او واقع بشی پری بوزی په دې باندې حکم د عذاب په سبب د ظلم د دی نو دی به خبرې نشي کوله آیا دی نګوري چې مونږ ګرځول د شپه چې دی په کې آرام وکړي او ورځ روخانه یقینا په دې کې نخې دی هغه قوم د پاره ایمان رہو اب دیکھیے ابو داؤد کی حدیث دے ابو دا او ترمذی کی ابو داؤد کتاب السنہ باب ذکر الباس او ترمذی کتاب صفت القیامہ یہ دواروں کی حدیث دے عبداللہ بن عمر بن عاص راوی دے قال قال عربي يا رسول الله مسور قال قرن ينفخ فيه يو باندې چې او وچ اېد الله پیغمبر دا سور ستا وای چې ينفخ في سور ویلې ودا یو خر دې چې آکی به پوکې کیږي نو پریشان بشي هغه څوک چې آسمانونو کې دي او بیا به مړ شي او څوک چې په ځمکه کې دي مگر نہ بھائی پریشان اگر سوچ اللہ واری او اریو برازی اللہ تا پدی حال کچے عاجز بھائی او گور بتا غرون تا نہ گمان بکے پدی غرون بانی جام دتن چ اولار دی لیکن دا بروانی پشان دروانی دو دو وریزو او دا عما دا کار دا حقی اللہ پاک دے چاہا مضبوط کرے دے اریو شے بے شک اللہ خبر دے پا گئے کارونو چتا سوئے کوئے چاچ راوڑی وی نیکی نو آگے دا پارا بغورا اجر وی دا دینا او دیبا دا یری دا غیر وزنا پا امن کی وی او چاچ بدی راوڑی وی زان سرا نو پر مخی با غرزولی شی پا اور کے بدل نور کو لیکی گی تاسو تا مگا دا اغا عمل چی تاسو با کو بے شک حکم شوئے دے ماتا چی دا عبادت حکم دا رب دا دی خاریے چی عزت والا ور کرے دے او شتے اللہ دا پارا عرشے او ماتا حکم شوئے دے چی شم دا مسلمانانو ما او ما تا حکم شوئے دے چی قرآن اولو لم سوک ہدایت ممی نو ہدایت ممی نظام دا پارا او سوک جو گمراہ کی گی نو او آیا چی بے شک زو دیارون کو نیم او او آیا چی طول صفتونا اللہ لردی زرد چی او بخی تاسو تا نخی دا قدرت خپل تو تاسو بے اوپے جنے او ندے ربستا بے خبرہ دا اغا کاروننا چی تاسو کوئے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة القصص سورہ نمل نباد نازل شوے دے 49 نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سرا اور ربط دا دے چیز سورت نمل پہ آخر کی ہم دا تلاوت قرآن او دا انذار مضمونو دا یرولو دا خبرولو او سورت القصص پہ آغاز کی ہم دا تلاوت آیات مضمون دے او دی کے دا فرعون دا غرق دو ذکر ہم دے نو دا انذار مضمون ہم دے او دا تلاوت ہم دے او دلیل نقلی د توحید بیانئی د موسی علیہ السلام او د ټولو انبیاءو د دعوت ذکر کئی په دې سورت قصص کې. دا آیتونه د کتاب دی چې واضح کتاب دی. لولو موږ استاب مخ کې قصه د موسی او د فرعون په حق سره پرشتیا او سره د هغه قوم د پاره چې ایمان راوړي، هغه قصه دا ده چې فرعون سرکشه شوی او په ځمکه د مصر کې او ګرځولي اوسیدونکي د دې مصر ډلې ډلې کمزوري کوله به یو ډله د دینا او ذبح کول به زامن د دي او جندې به پرېښودلې ښځې لوڼه د دي، بې شک وو دی د فسادیانو نه. او غټ فساد یې دا و چې دا ظلم یې کو او بل طرف ته د شرک یې کو او تجبر یې کو ظلم یې کو او اراده کړې وه مونږه چې احسان وکړو په هغې خلقو باندې چې کمزوري شوي وو په ځمکه کې چې هغه بني اسرائیل دي، او وګرځو دوی امامان او پیشوایان د خلقو په دین او په دنیا کې قادتن فی الخیر یقتدا بهم وقیل ولاتن ملوکن. تفسیر خازن او ابن جریر دا معنا کړی دا چې ونجعلهم ائمتن ای ولاتن و ملوکن، مونږ اراده کړی وا چې دی وګرځو حکمرانان د ځمکې. او سوره مائده کې هم د دې سوره مائده د آیت نه هم د دې معنا تایید کیږي، وجعلکم ملوکا، نو معنا یې دا شوه او وګرځو مونږه دی وارثان او طاقت ورکو دی ته په ځمکه کې او خیور فرعون او حامان ته او لخکر د دې دوارو ته د دې بني اسرائیل د جانب نه د هغه شی چې دې ته یریدل چې هغه شکست دی او ذلت دی او رسوایی ده. فرعونیان دې نه یریدل که نه چې د دې د لاسه مونږ به کمزوري شو، نو هغه شی چې د کوم نه یریدو هغه ورته وښودو. مونږ دا اراده کړې وه، الله وایي دا اراده مې کړې وه چې فرعون ته هغه شی وښیمه چې د کوم نه یریږي. او وحی اولیگره مونگا مور د موسا تا چه تیور کوا موسا تا سواق که چه یریگی پا دبانی چه دا با فرعون را نبوزی یا قتل بیکی، نو فالقیه فی الیم نو اوی غرزوا پا دریاد که او سنگه او غرزوا اغا تفصیل پا بلزه که ده صندوق که که دا او صندوق دریاد که غرزوا او ما یاریگا دا غرقی دونا دا با نغرقی او مغم جنکیگا منگا واپس کهو بدا زویستا تا تا او گرزو بدا دا پیغمبرانون. دا وحی دا موسیٰ مور تا سنگا شوی با پدی که دو احتمال دی. یو احتمال دا دے چی دا دا پزرک الہامو کو دا تدبیر او دا طریقه ورطا پزرک اللہ او خودولا دا خپل زوی دا بچکولو چې صندوق کې کېدا او صندوق په دریاب کې غرزوا نه څوک به ونی شي. اګه فرعون کور ته راغی او کده بلچا کور ته راغی، هر چا په لاس کې راغی نو وبسی نه ژوندې خو به پاتې شي، ژوندې خو به پاتې شي. دا خبره وته پړه کې الله واچوله، پیغمبر نه وا، خدا خبره پړه کې واچوله. دویم احتمال دا دی چې فرشتہ څنګه مریم ته د انسان په شکل کې راغلی وا او هغې سره یې خبرې کړې وې، نو دته هم د انسان په شکل کې راغله او دا خبرې ورته باقاعده وکړلې. او ظاهر کې یو انسان و چې بل ته یو تدبیر ښیي، او په حقیقت کې فرشته وه د انسان په شکل راغله او دا خبرې ورته وکړلې. او یوازې په دې باندې څوک پیغمبر نه ګرځي چې فرشته ورسره خبرې وکړي، لکه په حدیث کې راځي او د بخاری په حدیث کې هغه حدیث الابرس په نوم باندې مشهور دی. یو گنجے و او بل برګی مرض کې اخته و، او هغې ته فرشته د انسان په شکل راغله او سوال یې ترې وکړو چې ما له سه امداد وکړه. یو گنجے او بل رندو او بل دا ابرسو دا برس پا مرس کیو دریتن او او دی دو ورنکو درین ورکو لویا قصہ دا نو آخو دا بھئی حدیث تے دا رندو او دا گنجی او دا ابرس اگر خو پیغمبران نو داغی دا پیغمبران خو سو قائل نده اگر نیکان خلق بیو پک نیکو دا دو پک نیکان نو نو فرشتی دا انسان پر شکل کی اس طرح خبری ہوکی نو فلتقتہو آل فرعون اچت کو دا موسیٰ آل فرعون تابداران او د فرعون چې شي دی د پاره دشمن او غم بهشت فرعون او حامان او دغه لخکر وو ګناګار او خاطئین آشمین دا بیان قران کې ځای په ځای شوی او وی خزی د فرعون هغه په الله مې نه کړ په دې معصوم قرۃ عین لی ولک دا یخوال دستر کو زمان ہے اوستا یعنی خوشحالی دا ماں اتا دا پارا زامن نو نو دا منگ لبا منگ بے رزوی پا انیسو می وجنا نزدی دا چی نفع و رسی منگتا یا منگ بدے اگر دو اولاد او دینا پویدن و اصبح فؤاد ام موسیٰ او د سبا په وخت کې وګرځید زړه د مور د موسی خالی د صبر نه نو صبر یې کولی نشو نږدې وا چې ښکاره کړی وی بهی دا حال د موسی بهی زمین موسی ته راځی دی چې دا زما زوی دی لولا اربتنا که چېرې مونږ صبر نه وی اچولی د ده په زړه کې کشی داد یقین کو ان کو دا اللہ پا وعدہ باندی دا وعدہ اللہ کری وگنا اوی الگرخ پلی اوی دی خور دا موسیٰ علیہ السلام تا او دا موسیٰ علیہ السلام دا خور نمو مریمو سمجھ دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور نمو مریمو خود دا دوار امان کے دیلوی فاصلہ وا دا جدا مریم دا او دا بیلا مریم دا قصی ہے تفتیش کوا دو دی موسیٰ نا دا اکتا موسیٰ علیہ السلام دا لرینا او دی نپوی دل چی دای خور دا او بندکری و منگ بندکری و منگ پا دبانده المرادعا تیور کون کی خزی دا ہی چاہتے اینا آغستو نا دی خوری ہوئی چاہیا در رحنوائی اکم استاسو پا کور والاو پا یو کور والاو بانده یک فلونہو اغیبا ذمہ داری قبول کی دے دسمبالولو او طیب والا ورکو یکفلونه یزمنونه ویردعونه یکفلونه یزمنونه ویردعونه زامن بشی دے او اغا کور والا دے معشوم خیر خواہانم دی نو واپس که مونږ موسی علیه السلام مور د هغې ته چې یخه شي سترګه د هغې او غمجنه نه شي او پوه شي چې وعده د الله رښتینې ده لیکن اکثر کسان نه پوهېږي هر کله چې ورسېد دی ځوانۍ خپلې ته اشده معنه پوخ عمر یې پوخ شو وستوا او برابر شو او کامل شو عقل د هغې ځکه چې ماشوم لوی شي نو عقل یې پوره شي نور میں کو دتا اللہ وی حکما و علما ہوہا او علم دا دین او پیغمبری خوی رس تو ورکلی ور ام دارنگی منگا بدلہ ورکو مخلصین ہوتا او داخل شو پا خاریا کے پا وقت دا غفلت کے دا اسیدون کو نا لگا دا غرمی وقتو یا بل وقت باو خو خلق آغا وقت کی اخپل کورونو کی بھی یا اخپل کارونو کی مصروفی دا سلار کسو کے نئی دا سی وقت کی نبیائی متر پا خار کے جو سڑی چې یو بل سره جنگ کو نو دا ډلې د قوم د موسی علی السلام نو او دا بل ډلې د دشمن د دین نو مدد یې وغوښته د هغه کس چې د ډلې نو د قوم نو د هغه کس په مقابله کې چې هغه د دې دشمن نو نو شوک ورکو موسی علی السلام نو پوره یې کړ په هغه باندې ژوند نو مړ شو نو ته وویل چې دا خو د شیطان کار رانه وشو یعنې غلطي وشوه ځکه چې ما خو وجل اراده نه وه بے شک دا شیطان دشمن دے او گمراہ کون کی اخکارہ دے نو اوی موسیٰ علیہ السلام اے ربا ما ظلم کرے دے پزان بنی بخن او کماتا نو بخن اللہ و تا اکرلا اللہ پاک بخن کے محروبان دے موسیٰ علیہ السلام ویچ اے ربا پس بما انعمت علی پدی وجہ چتا پا ما احسان کرے دے زوہیت چری نجوڑے گا مددگار دا مجرمانو فأصبح في المدينة خائفا پس سحر گرجدو پا خاریا کی یریدون کے یترقبو انتظار کہو چا خلق زما پا بارا کس ہوئی ذکر سرے خو دا غالا سو جلس شوئے ہو نو اچانک سبال آغا سرے چا دن مدد غختے ہو پرون او دا آغا دا مدد دا وجن دا گزار کرے ہو سرے مشرے ہو ناسا پا آغا سرے چا مددی غختے او دن پرون یستصرخوه یستغیثوه مدد غاری ددن نقوی موسیٰ علیہ السلام لہو دے اسرائیلی تا چا تو خو سرکش ہے اختارا پرون دم جگرہ کولا نحر کلا چا ارادہ اکلا چا حملہ اکی پا آغا کس بانی چا لیدوار و دشمنو تا تو خواست زوسا اکلا نور حملہ پا آغا پدنکولا نو اوی اغا دشمن دا دی دوارو چه اے موسیٰ آیت اراده لری چه ما مر کی سنگا چه تا وجلے دے یو انسان پرون دا اندازہ اولا گولا چه دا پرون بم دا وجلے اندازی نا اوی نا اندازہ رشتی آو خبر کل سوید اندازی نا خبر اکی اور رشتی آئی دید دا غیب و علم نوی دا دا امارات و دا علامات و دا نخو نخانون اندازہ لگی اراده نکای تو مگر دی چه شی تو سرک جب بارن ظلم کو ان کے پزمکا کی او زیادے کو ان کے پخلق و مانی پزمکا کی او تو ارادہ نہ کہے چشید اصلاح کو ان کو نہ او رضین دا خبر خورشوا چدا سلی موسیٰ وجل علیہ السلام رضید گرفتار حکم جاری شو خود دو مخلصینو کی یو مخلص مرگره و چاگه در اطلاع ورکا چرت زان چرت زیتا پنا زیتا ورشا راغه یو سره من اقفل مدینه تی در لری زید مدینه نا سو خاریه نا مدینه خاریه تا وی راغه یو سره در آخری سر در خاریه نا در لری زید خاریه نا در خاریه اقصاوی ابعد تا پدی خار کی لری زید لکه دا خار دا آخر سر نا سوک وی چه دا شمعونو دا سره چه اطلاعی ور کریوا او سوک وی چه حزقیلو شمعون نموا که حزقیل نمو قرآن کریم نم نده اغسطه نمو معلومات ضروری ندی کوئی او سره راغ یسعا که کوشش که او دزان رسول موسیٰ علیہ السلام تا چه دے خبر کم گرفتاری کی نو اوی اے موسیٰ ان الملآ دا دلد فرعون چدا دا مشورہ کئی ستا پا باراتی چتا قتل کی نو اوزا دی زینہ زستا خیر خواہی دا یعتمرون لفظ خودے دا بابی افتعال ما ایتمرا یعتمرو افتعلا یفتعلو او دا یا تمیرونا وزن دے یفتعیلونا لیکن دلتا دباب تفاول پا مانا دے ذکر چی دلتا خو شرکت مراد دیکن یو بل سرا مشورہ کئی یو بل سرا مشورہ دا خو مشارکت دے پا مشورہ کی یو بل سرا مشورہ کئی نو دیدہ پارا خو باب تفاول رازی باب افتعال خو ناراضي او باب افتعال کلا کلا د باب تفاعل په معنا امرازي لکه سوره طلاق شپږم نمبر آیت کې فرمایي واتمروا بینکم بمعروف واتمروا بینکم بمعروف دلته باب تفاعل په معنا ده مشوره کوي د یو بل سره په خطرې کې نو دا یو نحوی اشکال او چې تا ته مې حل کو مشوره د یو بل سره کوله نو دې اوت دې کلي نه شي یریدونکی او انتظار یې کو نو کوی وي اے ربا ما خلاص کړه ظالمانو نه هر کله چې مخامخ شو په جانب د مدین نو دې اووی چې نږدې دې چې رب زما به اوښی ماته نیغه لاره هر کله چې اورسید اوبو د مدین ته نو بیا مو ته د هغې اوبو په خوا کې یوه ډله د خلقو نه چې اوبو کول یې خپل څاروي او بیا مطلع من دونهم خکتا جدینا لدینا خکتا زی که اولاری وی دو خزی اگر پا انتظار که ویچ دا نارینا رخصت شی نمونگ با بیا خپل ساروو دا پارا خپل ساروی او بکو ذکر که اگر باقا درنوا زنانو برا استه نشوا او سلو با باقی راو استه نو اگر بس او با پاته وی پلوخی که دا سزه به جور کلی او کنه چه غزه که به اوبو اچولی و سارو بس کلی نا پاتی اوبو بدی خپلو بیزو بانی اوز کولی دا عادتو ندا چونکه نارینو سره گرد ورد که دل خود جایز ندی نو پا انتظار که خکت اولاری وی چی دا نارینا رخصت شی بیامو تی خکت جدینا من دونهم فی مکان اسفل من مکانهم فی مکان اسفل من مکانهم قطر دی خلقنا دو خزی تزودانی چی دی ایسار کرمی بیزیخ بلی او چران اون تختی بدے پوش موسیٰ علیہ السلام چی دی زنانو تا سحاجت دے اسا تکلیف دے نسا مدد کدری سکول شم چی مددی اوکو نو اوی بی ما ختمو کما سحال دے استاسو دوارو دلتا ولی اولاری ہے ماغی اوی چی منگا نشو او بکول اخپل ساروی ترسو چی رخصت چی ار ریعا آد آگڑی بیزی سرون کی او زمونگا پلار دیر بودا دے او نارینا اولاد نشتا او خپل کار لرات لی نشی نداکار دا سارو دا سمپ دا بکول هم منگا کو نو ساروی منگا او بولا راوستی دی او انتظار کیو چی دا نارینا رخصت چی نو دا غین سپاتی او بودی نو اغاو پی اوس کو نو فسقا لهم دا اوس کولی دا حوی پا بیزو بانی او بو او بوقی اویست دی او دا دی مدد او کو او بیا لازن انا پا خپل کور تا روانی شوی او دا خکورونا یخو مسافر رو دا مصر نراغلی او دا گرفتاری حکم پی جاری شوی نورا او گرزید یا سوری تا یا غنه او قتل او سوری که که ناس دمائی کولا نو اللہ تے سوالو کو اوی اے ربا زا اغی خیر تا چه تنازلی ما تا محتاج ما نو اغا دینی خیرم و دنیوی هم دی وقتی دی دنیا دی خیر تا و نعمت تا محتاجو لیکن جزی داستو گنی هم نو و او گشوی بومو او زیم دناستی نو او شاعت فرعون دے ورپسی دے نو اللہ تے توجہ کرنا اے زمان ربا ز پیشک اگر خیر تا چی طرح بنی نازلی محتاج ما ز فقیر ما زمان پا دی فقر بنی رحم ہو کا نو بس اللہ رحم ہو کا نو راغلا موسیٰ علیہ السلام تا یوا جنین داغی دو جنون یوا زنانا داغی دو زنانو که را روانه دا پا حیا بانده خب پرده حیا که را روانه با دا حیاناک خزی پلار بانده تلل یو شانی وی و دا بی حیا خزی تلل بل شانی وی نو اللہ وی دا پا حیا را روانه با نو اوی وی چه زمان پلار تا تاکور تا بلی چه تالا ورکی اجر دی چه تا زمان ساروی او بکلی دی نو زمانگا پلار دا احسان پا بدل کتا سر احسان کول گوار نو دو خو زی ده ناستی نو نو دی روان شو چیز خدا خو یو زی خو بیامو تو نو آغا تو بخبلا قیصه او کن هر کل چراغ ده موسیٰ علیہ السلام دی جنه پلارتا اکثر وی دا شعیب علیہ السلام خدا گوره یقینی نده بعضی وی دا دی شعیب علیہ السلام وفات شوه او او دا دی شعیب علیہ السلام روارو او سو کوی اسی دی شعیب علیہ السلام دا قوم یو خسره او خود جمهور وی چی دا شعیب علیہ السلام او ابن جریر وی چی نم قرآن شریف ندی آغسته او نم مغلا معلومول ضروری ام ندی خو بس یو نیک سره نو اوی وی او بیان یو کو داغه په مخ کې بیان خپل نو اوی وی مې یریګا ته د ظالمانو نه خلاص شوی نو او فرمایل او ویل یوی خزی یوی لور دې دو لورو نه چې اے پلارا اس تاجر هو دا ځان سره نوکر وساته بهترین دا هغه کس نه چې تی نوکر کوي طاقتور وی او امانتداری نو دا طاقتورم دی او امانتدارم دی که دا اهلیت او دا میرت یو معیار خودل شو دا هر کار کن دا پارا چه هر کار دا پارا ساتی دلتا خو یو خاص کارو خود هر کار دا پارا چی چه یو دا چه کم کار لی مقرره چه دا کار صلاحیت او قوت پکیوی نو که دا علم کاری نو چه علم و سرعی او که دا بدن کاری خود دا بدن قوت و سرعی او دیم دا چه دیانتدار و امانتداری چه خیانتو نکی او کار خراب نکی نو که دا طول ملک حکمران جوڑه او که دا غن ماتحت عمرہ جوڑه او که دا اسپتال ڈاکٹر مقرره او که دا مدرسی استاد مقرره او که دا سکول استاد مقرره او که زان لسر یو مزدور نیسی هر کار لچه سوک نیسی چه غلوی کاری که اوڑی کهی اغی کی معیار داده چه القوی الامین اغی کار کولیشی او بلا دا چه امانت دارو نی نو قال انی اریدو اوی اغی بنده خدا چه زه اراده لرما چه نکاح اترم تا سرا دا خپل دو لونو کی دیوی لون هاتانی چه داده اولاری دی خوب شرط دی نکاح دا فارس کما طریقه و اغا طریقه بنی منکاح تر لکی گی مهر بم مقرر کی گی او چه کما معروف طریقه دا خو یو شرط دی که اغا شرط منی نبیا زه دا رشته کما او کنی نبیا ادا رشته بیا نشم کور چته بدلتا اوسه گیا تا کالا نو دا شرط سے گناہ ہونے دے جائز شرط دے ناغ اومن علا انتا جرنی پا شرط دی چته با مزدوری کا زمان مفت نا مفت نا پا پیسو دانچ دا لور ورکولو پا بدل کے مزدوری کئے دا مطلب نہیں بعد کسانو دا مطلب آغستے دے یہ غلط مطلب آخری سنگا چی اجیر سڑے ساتین تنخواہ ورکئی نتبا دا اجیر پا طور دلتا اسے گی طالبا تنخواہ ورکوما او دا خضا بری خضائی او دا آغی دا نکاح چیستا طریقہ دا نپاغا طریقہ نکاح بتھڑ لکی گی چاہاں کے محر مہمی نو سره بل سره ځان سره نوکر ساتي په تنخواه باندې نو که خپل زومو ساتي نو سو اعتراض خبره خو نه چې اعتراض شمان یا حجج اته کاله او کتا پورا کل د خپل ځان نه لس کاله او لس کال دې ما سره نوکری وکړل په پیسو او بیا لاړی نو خیر دی خدا کار به اته کاله خامخا کوي دا معاهده را سره وکړه اتو کالو پر وزمتا نماز لکم دنو کرینا اتو بم داکار ما تا پریدینا استفا بنور کئی دا معاہدہ وشور دوار او هر یو نیتا دا دو نیتو نا جتا پورا کرنا نا پا ما با نا موسیٰ علیہ السلام اوی چی ذالک بینی و بینک دا وعدہ دا زما استا پا مز کی او کما یو نیتا پا دو نیتو کی جما پورا کرنا نا پا ما بس زیادہ بیا نئی کات کال میں تیر کرو کل اس کال میں تیر کرو دو کال اضافہ ہوا سی احسان دے واللہ علی ما نقول وکیل هر کله چې پورا کو موسی علی السلام نیټا نو آیا دا اتکاله وو که لس کاله وو؟ نو دا عبدالله ابن عباس روایت په او اسانید سره ابن جریر نقل کړی دی چې دا پورا لس کاله تیر کړی دی. اگر کې واجب ور باندې اتکاله وو وصار باهله او روان شو د خپل خځې سره وطن ته ته نو آنس من جانب تور نارا دا بیان خو تاسو ذکر دی قال لاهلهم قصوا اني آنست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذبه من النار جذبه معنا سروت کا لعلكم تصلون دې د پاره تاسو ته د شه ځکه چې د ګرمه ضرورت وو د اور د بلولو ضرورت وو هغه بیمار وا او درد ذهن کې مبتلا وا د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې کوم دردونه وي هغه دردونه پی راغلي پس اکل چراغ موسی علی السلام دی اور تنو نو دیا من شات الواد الایمن आवाज شو د دې میدان د خی جانب نه په مبارک ازمکه کې دونه نه جانب نه چې اے موسی ز الله ایما او رب د ټولو جهان وي نور د دې تشریحات تا ته ما کړی دي چې دا اور د سو دا رڼا د سوا او دا بیان او کلام الله پاک وسره کړی او ذری بیانات تا تا شوی دی وان القی عصاک فلما رآها تهتز کانها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی اقبل مخامخش ولا تهف انک من الامنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیدواء من غیر سوء ودم الیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک الی فرعون وملئه انهم کانوا قوما فاسقین جخت کا ود مم الیکا جناحکا جخت کا دزان سرا مٹی خپلی دوجی دی حیبت او دی یری داسی دی یری پا وقت کی چه سرے لاس دزان نا چاپی رکی او دا مٹی دزان سرا جخت کی نو دزری لگ مضبوطی مانا دا دا زرک لک دا بیعنی ہی مکی را غنڈول مراد ندی را کنایا دا زرک لکولن زرک لک دا دو دلائل دی یو موجزہ دا دا چه لاست زلیگی ادویم دا امسا دا چه مارت جوریگی فیلحال دا دو دلائل دی دا دو موجزی دی فزانک برحانان من ربک الى فرعون و ملئه انہم کانو قوما فاسقین قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون و اخی حارون هو افصح منی لسانا فارسلهم معي غدا يصدقني اني اخاف ان يكذبون زما رور هارون چې زیات فصیح دی زمانه په جبا کې دا غجبا ډیر واضح خبرې کوي نو هغه اولیگا پیغام هغه ته معي ما سره یعنی پیغمبر منصب ولا ورکا رد ان مددگار فارسله معي رد ان اي عونن مددگار يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك الله ویچ زبر زرد چ مضبوط وکم شتا مټ بری مضبوط کم یعنی قوت او طاقت بدل در کم ضرور په وجه ضرور می شتا هم پیغمبر کو مضبوط می مضبوط کو او زبر وګرزم تاسو دار رونو کا سلطانن روبو دلتا سلطان نرو مراد ذکر چه حکومت خبلاس کی نور آگر لے تاسو دوارو لبدا سے روب ورکم چه فرعون با دبکے کئی او دوزی بولی او دبکے با کئی او سویل بدر تنش نواقی دا سے رو بیور کرے ہو حالی دنیا سے طاقت نو دا موسیٰ علیہ السلام سرا حکومت خود فرعون مضبوط او دا یو بل غیبی انتظام او چا سے رو بیولا ور کرے ہو جس سویلی نشو فلا یسلون الیکما دیبا نشی رسول تاسو تاس زرر بس سبب دا موجزو دا نخو زمان سرا تاسو اوستاسو تابدار با آخر کار غالب رازی بس ارکل چراغ دیتا موسیٰ زمان دی نخو سرا چخکارا نخی وی نخی دا غامسان چه مار جور دا غا یادهی موجزی نو اغیوی چه دا ندی دا نخی استا مگر جادو دی مفتران دا زان نجور شوی سحرم مفتران جادو دی جور شوی آمونگ ندی آور دلی دا سه خبری پا خپل پلارانو که چه پخوا تیخ شوی دی او موسیٰ علیہ السلام اوی چه زمان رب خب ہوئی گی پا حال دا اغا چا بانی چا اغا راغلی دے پا ہدایت سره دا جانب دا اللہ او پا حال دا اغا چا بانی چه بی با اغی دا پارا آخری کور چا اغا جنت دے ظلم مکوا فرعون وی اے سردارانو زما زنب پویگم نلے معلوم ما تتا ہوتا پارا بل حاکم سوا اخبر زان دلتا الہ مانا حاکم کوا نبل کا ما دا پارا اے حامانا اور پخٹ باندے بل کا زما دا پارا اے حامانا اور پخٹ باندے مطلب یعنی دا خٹنا خخت جوڑی کا او بتائے جوڑا کا دخختو او خخت تیاری کا یو دنگا مدارہ جوڑا کا جس برا اوخی جنگ چھ خلیشتا ہو کرنا نجوڑ کا مارا پارا سرحن یو اگد محل شادید پارا چیز اوخی جنگ حاکم دا موسیٰ تا چیز موسیٰ کم حاکم بادشاہ دے بادشاہ دا موسیٰ تا دیکھا جمع بادشاہی خدای نمانی وزو گمان کوم پا دبانی دا در اغجنونا امام راضی تفسیر کبیر کی لکھلی دی امام راضی تفسیر کبیر کی لکھلی دی امام فخر الدین راضی المتوفا سن 606 ہجری تفسیر کبیر کی دیزے کی لکھلی دی اور صحیح لکھلی دی جد فرعون دا طریقہ وا چکل بدے دا موسیٰ علیہ السلام پا خبرو کی با لا جواب شو او جواب بے وسر نو نکل خو بے دمکی او دمکی ور کری او کل بے ٹوکی او مسخری شروع کری او خبر بے پٹوک وار ہو دا نا دا عادت نو دا خبرم دل ٹوکی نکری وار او حامان دا اغا وزیرو اغا تیوی چی تو دخخت و بٹائی جوڑی کا اپا خطر بنی اور خطر پا اور بنی پوخ کا و خخت تیاری کا او آغین یو دنگ محل منارہ جوڑا کا چی دیر دنگ ای جزور تا اوخی جم و برا گورم چی دی موسیٰ خودے اشتاو کنا دی موسیٰ حاکم اور بادشاہ اشتاو کنا دی ما بادشاہی خودے نمانی دی گورم تی دی بادشاہ کم دیکی ناس دی نو راضی وی چې دا حقیقتا مقصد نو چې واقعي دا شي دنګ باندې جوړه کا او دنګ مناره جوړه کا چې زه خېجم ټوکا غرض وره ټوکا یو کړل غپ یو لګو نور قران کریم دا نه دی ویلی چې واقعي دا شي یو دنګ مناره جوړه شوی وا او دوی ورته خطلې وو دا قران نه دی ویلی ها اسرائیلی روایاتو کې کمزور روایاتو کې دا قصه شته چې دنګ مناره جوړه کړل او برا او خوته بیا چلو غوسو دا چلو شو هغه چلو شو هغه اسرائیلی روایت قران صرف دا خبره نقل کړي دا خبره د ټوکو نه کړي و دا قران نه دی ویلي چې واقعي دا محل بیا جوړ شو دی برا او خوته او را کوسو او وی چې مال خدای نه دی لیدلې دا خبره قران نه نقل شو د فرعون قول نقل کړي او د فرعون دا قول د تو خود مسخرونه کول اعلم ان فرعون كانت عادته متى ظهرت حجه موسى ان يتعلق في دفع تلك الحجه بشبهه يروجها على اغمار قومه الاقرب انه كان اوهم البناء ولم يبني امام رازی دا خبره کړه غریب ادارا چې د خلق ته اسی و هم غرزاو چې یو بنگله جوړو ما برخېجم چې خدای شته وکنه او ټوکه کوله او جوړه کړی نو حضرت مولانا شبیر احمد عثماني مرحوم خپل تفسیر فوائد عثماني کې هم د قصه لیکلې دي کہ یہ بات ملعون نے استہزاء اور تمسخر سے کہی تھی دا اغا خبر دا چی پلند و خلاصہ و خبر و الفاظو کی دا امام رازی دا خبر وا چی علامہ عثمانی ذکر کرلا لہذا دا ثابت ندا چی اغا واقعی جوڑ کرے ہوئے اور ٹوکے کولا واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم درياب کی فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه او منگر زولی و دا فرعونیان امامان و امامان دا کفر يدعونا خلق بل الارطا او دا قیامت پر بدیسر مدد نشی کول یو امامان دا کفر یو امامان دا اسلامی دا د کفر امامانو جمع ذکر وی چې فرعون یوازې خونو کنه فرعون او حامان او دغه له دلو حامانی وزیرو واتبعناهم فی هذه الدنيا لانا هو يوم القيامه هم من المقبوحين اور پسې کړه دې مونږه دی پسې کړه دې مونږه په دې دنیا کې لعنت چار سو لعنت لګی فرعون علیه اللعنت ټول په لعنت وای او قیامت پرس کی با دی من المقبوحین دا اغی خلق نوی چی ناکار وی حال داغی ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا دا قرون اولا لتا قوم نوح و قوم عاد و قوم سمود و قوم لوط او اصحاب مدین دی دین بعد موسی علیہ السلام تا کتاب ورکڑیو بصائر چې دا دلیلونه وو او راغانې وی د خلقو لپاره او هدایت او رحمت دې لپاره چې دین نصیحت قبول کړي او نبی ته اے پیغمبره رسول الله ته وایي چې دا تا ته ما اطلاع ورکړي دا ته هم موجود نه وی کوئی تور کې رسول الله خلا پیدا شوی هم نو دا ما تا ته وحی را لېږلې دا د موسی او د فرعون دا قصه تا ته ما خودل نوی تو پا مغربی جانب کی سوخ کی چمنگا فیصلہ لے گلی و موسیٰ تا وہی لے گلی و موسیٰ علیہ السلام تا رخب الدین او تو نوی پا وقت کی دا موجود خلقنا من شاہدین دا موجودنا دلتا حاضر مراد دا شہود حضور تا وی من شاہدین من الحاضرین تا پا وقت حاضر نوی رسول اللہ واقعی پا وقت حاضر نوی ولكننا انشانا قرونا لكن من پیدا کړی دي ډیر قومونه او نسلونا چې اوګد شو او پاغي باندې ژوند او نوې ته ساویان مقیمن اوسیدون کې په مدین والو کې چې تلولې د دې په مخ کې زموږ آیتونه لکن مونږه پیغام لګون کیو تا تا دا څه د لیدون نه وای دا اوریدون نه وای الله درته خودلې دي وحیدا وما كنت بجانب تور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين کدا یار نو چې دې ته مصیبت ورسی بیا ودی وای چې تاسو ته پیغمبر وای نو را لګلې نو ما باندې پیغمبر لګلې نو خو چون کې دې بنا بهانه بیا کوي عذر به کوي جدید عذر ختمولو دپاره بعد په یولو انتظام کړی دی پیغمبران مې د اتمام حجت دپاره را لګلې دي پس هر کله چراغ دې ته حق زموږ د جانب نه ندی وای دی مکی والو چې ولی ورنه کړی شو دی محمد ته په مثال دا هغه کتاب چې ور کړی شو موسی ته لیکلې کتاب ولی ورنه کړی شو لیکلې خو نو ور کړی آیا دی انکار نو کړی دا هغه کتاب چې موسی ته ور کړی شو د مخکې دی لیکلې کله منلې چې اوس وی دا ځکه نه منو چې تا لیکلې نه نه وره حقیقت کې لیکلو کې غرض نشته دا خبرې خوخې نه دی ګنده موسی علی السلام کتاب هم دی نه منلې او قالو ویلیو دا غزمانه کافرانو چې دا جادوگران دی دوار رونا موسیٰ و حارون ساحران دو جادوگر دی تظاہرا یو بل سره مدد کئی وقالو او آغی ویلیو چې موږ دا اریون انکاریانیو او آیا روڑے کتاب دا اللہ دا جانب روڑے یو بل کتاب دا اللہ دا جانب دا قرآن نا علاوہ او دا تورات نا علاوہ چا آغا خلار خودن کے وی دی دوارو کتابونو نا دین یو خبر او وکي زبدا غا تعبیش دغه دا خو تعلیق بالمحال دا خو کې دین شي ان کنتم صادقین فان لم یستجیبوا لك فاعلم ان ما یتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين وبیشک پیدر پہ لے گلی او موږ دیتا خپل خبره پر لپسې دا قران بیانېږي دا خبره زې په زې بیانېږي بیا بیا بیانېږي دا وصل نه دي بهشت پر لپسې لګلې او موږ دې تا خپل قول دې د فارغ نشیت قبول کړ هغه کسان چې ورکړې دې موږ اغي ته کتاب دې نه مخ کې اغي په دې قران ایمان راوړي شو کو بعضی کسان چې تا تماسوس ظلم بیانو کو دا نه چې ټول ایمان کله راوړي خو ایمان روڑن کی پکشتا پا اہلی کتابو دا حبشتو نا یو وفد راغلے و مکیتا او پر رسول اللہ ایمان روڑ دا غیت اشارہ دا حال دا دے چاگا اہلی کتابو نیسایان انجیل والاو وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ من مخينا مسلمانانو ذكا جديد مخينا موحدينو دا عيسى عليه السلام تسعيد دين بني قائمو من قبله مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد أنه نبي حق معالم التنزيل موږ د مخکې نه منون کیو د آسمانی کتابونو د علم په وجا چې الله یو دی او محمد برازي او رښتینی پیغمبر دی خو چې راغلی نو موږ ملاقات وکړو ایمان هم راوړو کله موږ نه مخکې نه ایمانو اولئک یؤتون اجرهم مرتين دا کسان چې دی ورکول کیږي دي ته ثواب داغي دو ځله دا اهل کتاب یو سره ایمان راوړي اغله الله د ایمان دو اجر ورکړي او سبب دې دي و سبب دې چې دې صبر کړی دی د خلکو په خبرو چې خلق و توې چې تاولې ایمان راوړو ويدرؤون بالحسنه السيئه مما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين دا سلام دا متارکی دے. ابو طالب دا رسول اللہ دیر خدمت کرے ہو اور دا نبی علیہ السلام دا ارزو چلے مومن شوے لیکن اگر بغیر دا ایمان نہ دنیا نہ لڑ نو رسول اللہ بڑیر غم جانو نو اللہ دا آیت نازل کو کہ ہدایت زما پلاس کے دے محبتے گا انک لا تہدی من احببتا بے شک تو توفیق نشور کولے اگر چاہتا چتے خوخے لیکن اللہ توفیق ورکی اگر چاہتا چھواری دلتا توفیق مراد دے لار خودل و معنی نہ جوڑی گی لار خوار چاہتا خی کہ خوخی ہے کہ نہ خوخی کہ دوست ہے کہ دشمنی خودی نہ چاہتا بیان نہیں ہدایت خاص مراد بنی غلا روانہ ان کہتے نہیں وہ ہوا عالم بل محتدین وقالو ان نتبع بل ہدا اوائی دی کمگا تابے داری اکو دا ہدایت ما کا تاثرا نتخطف من ارضنا منگ اتخت ہو لیشی رزم کے اخبل کول عرب مخالف دی رزم کے نمنگ بدا کورنا و دکلینا با جلا وطن کی میرے ٹول قوم دشمنی استاد پار نشو اگستے اگر کس طرح خبر حق تھا بعض و بکدا خبر ہم کرے ہو ایمان نہ رہ ان کو دا بانا کرے ہوا چمنگ بد کری نہ خلق و باسی نو اللہ وہی آیا منگ طاقت نہ ور کرے دید تو حرم کے دا امن زیر ہے اور آخ کے لے کی گی اور راوڑ لے کی گی یہ حرم تھا دا ہر قسم میوے اور رزق زمنگ دے جانب نہ لیکن اکثر کسان نہ پوئی گی اور دیر حالا کری دی منگا کلی بطیرت معیشتہا چی سرکش شوی دی پخپل جون کی یعنی مال و متا ساز و سامان دیر ور کرے ہو اللہ پاک ندی پا غیبانی تکبر کرے ہو مغرور شوی ہو اشیرت و طغت بطیرت منا اشیرت و طغت تکبر یو کو سرکش نہ دادی کورونا ددی چ ندی آباد شوی رست ددی نہ مگر لگ امنگ وارسان نہ دے استارب ہلاک ان کے دکلو تر اگی چولی گی پا مرکزی کلی کے پیغمبر چلولی ددی بمخ کے زمان آیتنا اور نہ یو منگا ہلاک ان کی ددی کلو مگر پلی دے کلو مگر پلی حال کے جو اسی دن کی ظالمانی اور ہر شے چ ورکڑے شوے دے تاس تے سشیر دا سامان دے جوند دنیا دے او خیس دے دنیا دے او اگر چشتے اللہ سره اگر دے غور دے ہمیشہ پاتی کی دو والا دے آیا پس نہ پوئی گئے افلا تعقلون سوچ نہ کوے آیا اگر سوک چ وعدہ کری وی منگا اگر سره خیستا وعدہ او دے ملاوی دن کی وی اگر وعدے سره پشان دا اگر چا کی دیشی چ فائدہ اور اسو مقدتا فائدہ پر جند دنیا کے اب یاد قیامت پر اس کی وید اگے کا ساونا چ حاضر اور وشی دوزخ تا من المحذرین دا حاضر کرو سونا پر دوزخ کے او پر اگر اس کی چ آواز او کی دیتا اللہ پاک نوائی بچ چرت دی زما اگر شریکان چ تا سو دعوا کولا چ دی اللہ سره شریک دی او تا سو دعوا کولا چ دا مدد کولی شی وائی با آغا کسان چی رشتی آشوئے ہو پا آغی بنی حکم دا اللہ پاک چرا شیطانان او ائمت الکفر و شرک دی دا کفر و شرک امامان بوئی ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغوینا ہم کما غوینا اغوینا کے ضمیر مقدر دے اغوینا ہم لیکن چاہ اللذین موصولہ دے او صلہ کے خود ضمیر پکاری تو ضمیر کل مقدر یا کل مذکوری اے زمان ربا دا حق کسان دی اغوینا چھ منگا دیتا دے گمراہ لار خودلے وا نتاوتا ولی خودلے اغوینا ہم منگ جیتا تو گمراہ لار خود لیوا ذکر چمنگ پخولا گمراہان ہوں چمنگ سر مرگری پیداش اور نن منگا بیزار یو دینا الے کتا تھا دیتا اس فائدہ نے شو رسو نو دیپ حقیقت کے زمنگ عبادت کون کی بلکې دی عبادت د خپل خواهشاتو کو او د خپل نفسانی خواهشاتو به کو زمونږ دا خبرې د دې خواهشي وي ځکه یې منلې وي کله موږ په جبر او زور او زبردستی نه وکړي دا د شرک امامان به وي او اوبه ویلې شي چې راوغواړی تاسو خپل هغه شریکان چې تاسو به ورته آواز کوو نو دی به آواز وکړي نو هغوی به جواب نه ورکوي په خپل غم به اخته وي کله به کله جواب ورکولی شي او یا هغه که نیکان وو نو نیکان خو دینه بیزاره به وي عیسی علیه السلام د دې د خدای زوی ویلې دي نو هغه بیزاره به وي د دې ور اول عذاب او دی به وویني عذاب لو انهم كانوا يهتدون کاش چې دی هدایت موندلې وي ويوم ينادیهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فاغرس کی چاواز به وکي دی ته الله پاک نو وای بچ تاسو سره جواب ورکړیو پیغمبرانو ته د پټ بشي په دی باندې الانباء حالات په دغه ورځ کې نو دی به تاسو نه کوي دی یو بل چا چې ایمان راوړی وي چا چې توبه ایستلی وي او ایمان راوړی وي او نیک عمل یې کړی وي نو نږدې ده چې وی باغه د کامیابونه او ستاره پیدا کوي چې څه غواړي او غوره کوي چې څه غواړي پیدا کړی خو شیطان هم دی لیکن غوره کړی شیطان نه دی هر څوک غوره کوي نه خو پیدا کول کوي پیدا کوي هر هغه شی چې غواړي که ښه او که خراب ابو جهل هم پیدا کړ موسی علیه السلام هم پیدا کړ ويختار او غوره کوي هغه کسان چې هغه مؤمنان دي غوره کول هر سړی غوره کوي نه خو پیدا کوي هر څوک ما کان لهم الخيره نشته د دې اختیار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره شته الله د پاره سنا په دنیا او اخرت دواړو کې في الاولى دنیا اخره معنا اخرت وله الحكم واليه ترجعون او دی الله د پاره د اختیار د فیصله او دی ته تاسو واپس کولی شئ الا ګرځول شئ او آیا خبر یا تاسو که وګرځي الله په تاسو باندې شپه همیشه لپاره د قیامت د ورځې پورې نه څوک د بل اختیار من سوا د الله نه شراب ولي تاسو ته بې ضیاء رڼا او تاسو خو دې ورځ ته محتاج یې چې کارونه وکړئ همیشه تیاری کې شپه کې ژوند تېرول خو ګران دي نو آیا پس ناوره زما دا خبره واوره وا خبره دادا چې لایق د عبادت الله دې بل څوک نشتا کارساز الله دې حاجت روا الله دې دا ځمکه دا شپه پیدا کړې ده او آیا خبر یې تاسو که وګرځي الله په تاسو باندې روز همیشه د پاره د قیامت پورې نو څوک دې بل اختیار مند سوا د الله نه چې راولي تاسو ته شپه چې آرام وکړي په هغې کې آیا پس نه وینئ او د وجه د خپل رحمت نه ګرځولې ده ستا او د پاره شپه او ورځ چې آرام وکړي په شپه کې او کار وکړي د ورځې او دې لپاره چې طلب وکړي د فضل د الله پاک نه او دې لپاره چې شکر ادا کړي او په هغه ورځ کې چې آواز به کوي دې ته الله پاک نو وایي چې چېرته دي زما هغه شریکان چې تاسو به دعوه کوله او لرې به کو موږه جدا به کو موږه هر امت نه ګواه پیغمبر نو موږ به وایو چې راوړې خپل دلیل نو پوه به شي دي چې حق فیصله د الله لپاره ده او رک به شي د دین هغه خدا خبرې چې دی به د ځانه جوړولې هغه دا به جوړې کړې وي چې موږ دپاره به سفارش کوي او لا شفاونا عند الله او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا دروغجنې خبرې به ته ایرې شي ځکه چې مشرک دپاره خو سفارش نشته شفاعت خو حق دی خو د مؤمن دپاره ده من جور خبر ته سجدی کی دل بار سوک شفاعت کړي تر سوچ دې توبه ونه باسي قبر ته سجدی کې بت ته سجدا کړي ور ته سجدا کړي هیڅ سوک تعالی بار شفاعت نه کړي الا دا چې ایمان راوړي نو به شفاعت کړي مشرکان نه بار سوک سفارش کړي وضل عنهم ما كانوا يفترون بیشک قارون او د قوم د موسی علی السلام نه خوشرکشی کړی و په خپل قوم دخبل قوم مخالفو بالكبر والعلو فبغى عليهم بالكبر والعلو سرکشی کړي وا د خپل قوم په مقابله کې په تکبر سره او په غرور سره څو وخت چې اوې د تا قوم د دوی غرور مکوا الله پاک نه خوخی تکبر کوونکی او اوله توا په هغه مال کې چې تعالی الله ورکړی دی کور د آخرت آخرت ته پاره سخر شو کا او مې روا خپل حصہ د دنیا نه په آخرت کې استای سه هم هغه چې دا خرچ کړی وي او نیکی کوا څنګه چې الله احسان کړی دا سره او بل ټوا فساد پزمکه کې الله نه خوخی فسادیان ده وی چې بهشک راکړې شوې ده مال ماتا علا علم و علم باندې چشته ما سره دا مال د ګټلو علم دې ما سره زه په تجارت پوېږم په کسب پوېږم په کاروبار پوېږم دا ما سره علم ده بازه وی چې دې ته کیمیا یاد وا خو خبره تمره ثابته نه ده که یاد او مینو سے بعید ہے نا خودل کا مراد علم نا دا تجارت او دا مال دا گتل و علم دے ما سرا دا مال دا گتل و علم دے او زپا معیشت خپو علم آیا دے نپوئی کی چا اللہ پاک تبا کری دی دینا مخ کے قومونا آغا چے سختو دے دینا پا طاقت کی او زیادو دینا پا ڈالا کی او تپوس و نکی گی درید گناہونو نا درید گناہونو پا بارکی دا مجرمانو نا ذکر چه التبا عمل نامی موجودی وی عمل نامی با موجودی نراؤوت دا قارون یوزل پا خپل قوم قوم بنی پا فی زینتی ہی پا خیست خپل کے خادمان نوکران ساز و سامان دا دیکھ رہا ہوں اوی اغا کسانو چی ارادے دا دنیا کولا کاش چی منتم حاصل شوی پا مثل دا اغا مال چی ورکلی شوی دے قارون تا او پس خدل دے دلوی نصیب خاون دے اقوی آغا کسانو چی چاہتا علم ورکڑی شوئے دے افسوس تے پتا سبانی بدل دا اللہ تعالیٰ دے رہا ورد دا آغا چاہ دا پارا چی ایمان نراؤڑے دے او نیک عملی کرے دے او نخود لے کی گی دا قناعت مگر صبر کون کو تا نخود لے کی گی دا خبرہ مگر صبر کون کو تا نو صبر ہو کئی نو خق کو من دا قارون او دا آغا کور پزمکہ کے خخکو فخسفنا بهی خخکو مونگ دا قارون او دا کور پزمکا تے او نو دا پارا اس یو ڈالا چه مددی کرے وے سوا دا اللہ نا و اللہ خو مدد کاؤنا اللہ خو عذاب را لگلے و عمل چاہت مدد کولے نشو او نو دے دا مدد کون کو نا دا زان سر پخپلا مددم نشو کولے و اصبح الذين تمنوا صار پاسدل اغا کسان چې ارزوی کړی وا او ارمان یې کړی او دد مکانه دد زه او دد مرتبه او دد شان او د مکانه په مطلب دی په یوما ویلو چې کاش موږ هم دغه شوي اغي وی چې وک ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده تعجب دے اللہ فراخی روزی اگر چاہتا چا اغواری اخبر بندگان ہونا او تنگئی او کا احسان نوے کرے اللہ پا منگ بنے نمنگ بے مخخ کرے وے ذکر چی منگ ہم ارمان خو کرے ہو چکاش او دتم نصیب دار او دلوی نصیب خاون وے لیو تو کدر دی سزا منگل اللہ ور کرے وے منگے خخ کرے وے خو منگے لخخ دونا بچ کرو دارا بنی احسانوں کو عربی کی ویک انا کلمہ دا تعجب دا ویک انا تعجب کلمہ دا دری ترجمہ دا تعجب دے ویک انہو تعجب دے من پوشو نکامیابی گی کافرانو او دا رستنے کور کی جنت دے دا من با ورکو اغی کسانو تا نجعلوها نوٹیها او یا نجعلوها منگا گرزولے دے او جوڑ کرے دے گرزولے دے او جوڑ کرے دے مومنانو دا پار اغا چا دا پارا چا اراده نلری علوان دا اچتوالی دا خپل ځان از مکا کی تکبر نکوی سرکشی نکوی او نفسات والعاقبت للمتقین من جاء بالحسنت فلو خیر منها ومن جاء بالسیئت فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران بشك هذا الله چې فرض کړی دی پتا باندې عمل کول په قران او جب عليك العمل به فرض عليك القران معنا صدا فرض عليك العمل بالقران نو عمل پا قرآن خو فرض کرے دے گا رسول اللہ ہم فرض کرے دے پا امتیان ہم فرض کرے دے البتہ واپس کون کے دیتا الہ معاد خپل زور زیتا لا زور زی کم یو دے دیکھے دو نقطہ آئی نظر دا مفسرینو دی یو دا چه الالجنتی پس دا مرگا ادوین دا چه الى مکہ تا کم زین راغلے مدینی تا نبیر تا مکی تا بتا را ولی ابن جریر دا دوین مانا غورا کرے دا چنانچہ دا وعدہ اللہ پورا کرا مکی نوطلے او خبیا راغے اتکال پس بیا راغے او فاتحانا راغه او مکه فتح شو او یا رب زما خط ویگی پا حال دا آغا چا چه راشی پا هدایت سرا پا حال دا آغا چا چه بی بگمراه اخکارا کی او تا امید نساتو چه اوبا غرزول شیطا دا چه نازل بشیطا تا کتاب ذکر چه پیغمبر سوچ کوا پیغمبر تا دا پیغمبر اینا مخ کی علم نئی چه زبا پیغمبر کی گم او نا حقا دا دی امید کی ناس کی چه مالا بشاید پیغمبری ملاوشی او پیغمبری پا محنت بنی پا کڑاو بنی پا عبادت بنی ملاوی گی امنا نو رسول اللہ تا ہم علم نو چیز پا پیغمبر شو واللہ وحی راو لے گا لیکن نازل شدہ وحی پتا بنی پا رحمت در رب استاسرا پس مکے گا تب مددگار دا کافرانو او ندی منہ کئی تا دا آیتون دا اللہ پاک نا پس ندین چی نازل شوی دیتا تا دا کافرانو دی با ظلم کئی خطو بیانوا او دعوت ورکوا خلقو تا پا طرف در رب اخپل او مکی گرو دی شرک کون کنا او آواز مکوا دا مدد دا پارا دا اللہ پاک سر بل کارساز تا جکا چی نشت بل معبود سوا دا اللہ نا او ہر شئی حلاکی دون کے دے سوا دا ذات دا اللہ پاک نا او شتے دا آغا دا پار اختیار ام اغیط متاثر اگر زولے شئے سورة العنکبوت سورة روم نباد نازل دے بینزا تیائم نمبر بیعتبار نزول ربط دادے جنہ سورہ قصص پا آخر کی توحید بیانو وَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا إِلَهِ إِلَّهُ توحید دے گا آخری آیت پر سورت پر اخلاص شوئے ہو اور سورہ عنکبوت پا ابتدا کی وئی چھ ازمیخ باپ موحدین بن رازی او دا توحید دا بیان دا پارا مشکلات پر پیخی گی نو دلی دا پارا تا تیار اسے گا الیف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون آیا گمان کی خلق چی پری با خودشی یواز پری خبرا چی دی اوی من ایمان روڑے دے او دی با ازمائے لینشی منگا ازمیخ کرے ہو پاگی خلقوں چی تیر شوی دی مخ کی دی دینا نو البتہ اللہ پاک چلے خامخواب معلومی آغا کسان چی رشتنی دی پا ایمان کے او معلومی باغا کسان چی درو جن دی پا ایمان کے آیا گمان کئی آغا کسان چی گناہونا کئی چی دی با مخ کی لارشی زمانگنا دا لفظی ترجمه ده یعنی او به تختی زمونږ نه سا اما يحكمون ناکارا فیصله ده د دوی من کان یرید لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السمیع العلیم ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه څوک چې جهاد کوي نو دې جهاد کوي د ځان لپاره الله پاک غنی دی د جهاد د ټول د عبادت ته مخلوق نه او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک کارونه یې کړي دي خامخا لرې به کړو موږ د دینه ګناهونه د دي ځکه دوی توبه ایستلې ده او بدله به ورکړو دوی ته د ښایسته او کارونو چې دي به کول او موږ وصیت کړی دی یعنی حکم کړی دی انسان ته د مور پلار په باره کې د ښه سلوک خو که د مور پلار مقابله کوي تا سره دې دپاره چې ته شریک کې ما سره هغه شی چې نشته تا دپاره د هغې په شراکت باندې څه دلیل او مور پلار وایي چې نه شریکی به نو بیا یې خبره مه مانه احسان کوه خدا د شرک خبره مه مانه چې مور پلار وایي چې ته مدد وغواړه ووایه چې پیره بابا را ورسا نو نه به وایي که پلار خفه کېږي نو خفه دي شي دا به نه وایي دا شرک دی یا مور پلار وایي چې سوشلزم سره مرګره شی ډوډۍ ملاویږي او جایداد ملاویږي نو دا به نه مانه شرک کی پا کفر کی پا بدعت کی پا معصیت کی دا اللہ و دا رسول پا نافرمانے کی دا مور پلار خبر ہے نمانی اور نور بے قدر و احترام کئی اگرچہ مشرکانی کہ مشرکانی ام بے خدمت کئی الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پا مکہ کی اسلام قبول کو دیو مکنو صحابوں کے دے سعد بن ابی وقاص ایران دد پلاس اللہ فتح کرے دے فاتح ایران دے کسرا ایران دد پا جہاد بنے اللہ پاک ذلیل کرے دے مشہور جنگ قادسیہ کے دا مجاہدین و کمان دا سعد بن ابی وقاص پلاس کی ہو دے مسلمان شو توحید قبول کو در رسول اللہ پیغمبری اومن مور مراورا شوا امور مشرکا و اغوی ز دوڑے بنا خرم ترسو چتا دا مذہب پریخی نئی اور ترسو چتا دا محمد علیہ السلام مرگتیا پریخی نئی ز دوڑے نخرم مراورا شوا دمرا زیادہ بائی کارتے ابو کرتالی دمرا اوکو چی دا مرگ یر راغلا بیاوالا فزور کور والا دوڑے ورکولی او دی زوی توی چه توی چه ما تا زما پیغمبر ویلی دی چه مور پلار سر احسان کوا نو تما سر ولی احسان نکری چه زداری لگی نمرما او تو تما خبره نمانی نو سعد ابن ابی وقاص لگو دی پریشان نشو جو واقعی تا گناگار نشو نو راغ رسول اللہ تے ہوئے زو سوکم نو اللہ دا آیت نازل کو چه احسان کوا خو پا شرک خبر ممانا شرک کی خبر ہم نے کہا غلط لوگی نمری نمری دے فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین دا بھوک اور تال دے گئے نا دا اسلامی طریقہ دے جنہیں خلق کو جوڑا کرے انہیں زمانہ کی دی خدا روان آروا خدا خلق نہ بولی خود سیاسی کھلاریان دی خود بس دنیا کی مروجی آگا کئی ترنگیان دا سے کئی ندیم دا سے کئی وہی فلانی جیل کی بو کرتا لوگوں کو فلانی داؤں کو نہ سے نخری نہ خود سعد بن ابی وقاص مور بو کرتا کرے ہو نہ بو کرتا تو صرف آ رکھے حلال خورا و حرام مخورا اور باقی بدو تو بد ہوایا اور جیسے کی گی اللہ تعالیٰ منظوری یہاں بکی گی نہ بو کرتا سے مطلب دے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بعض دا خلقنا آغدی چی دی وی من ایمان پا اللہ را ورے دے چکل تکلیف و تا ارسول شید اللہ پا لار کنے دے اگر زی دا عذاب دا خلقو پشان دا عذاب دا اللہ او یریگی نو دا خلقو دے یری ناکار پری دی حالکی دا بنی آدم و عذاب خود دیر معمولی دے وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. البته معلوم دی الله پاک دا کسان چې ایمان وروړي دي او خامخا معلوم دی الله پاک ته منافقان وای. هغه کسان چې کافر شوی دي او هغه کسانو چې کافر شوی او ایمان والا وتا چې زمونږ بلار را روان شه او مونږ به اوچت کو ستاسو ګناهونه کدا ګناي نو زمواري په قیامت کې زه هم او ته زم بلار روان شه او ستاسو ګناه زموار زه هم وای وي او دی ندی اوچت اونکی گناهونه دا غیر گناهونو نسشه او دی در غجن دی. البته دا غیر گناهونو دا عذاب دیتا مزید ملاویگی او دا غیر عذاب خکمیگی نا. او البته اوچت ای دی اخبر بوجون دا غیر اسقال هم اخبر بوجون او بوجون دا نور و خلقو چه گمراه کری دی. البته اوچت ای دی بوجون اخبر او نور بوجونا سره د مخکنو بوجونا مراد د بوجونا نه ګناهونه دي. من دعا الہ هدن کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الہ ضلاله کان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. صحیح مسلم د صحیح مسلم حدیث دی جی رسول اللہ وی سوک چه خلقو تا دعوت ور کی دنی غیلاره او دا اسلام او دا هدایت او دے دا حق پا وینا بانی پا دنی غیلار روان شی نسوک چه روان شوی دا غی عجر با کمیگی نا خو اغمر عجر با دی دعوت ورکو ان کی تا ملاوی او چا دا گمراه دعوت ورکو دا پا وینا چه سوک دا گمراه پا لار روان شو نو دا اغا گناه با کمیگی نا اغمر گناہ بجے دعوت ورکو ان کی تا مزید ملاوی کی سوا دخپل و مخکنو گناہون ہونا. اغا حدیث کے راغلی اغا حدیث دلی آیت شرح دا اغا حدیث دلی آیت شرح دا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. بے شک مم لے گلے نوح علیہ السلام قوم دا غیتا پاتشے و پاغی کی ذر کالا سوا دا پنزو سکالونا انی وال پس نیولی دا قوم دا نوح علیہ السلام طوفان او دا ظالمانو فانجیناه اصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین. کشتے والا ان سو کشتے کے جسوارو و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و ابراہیم و ارسلنا ابراہیم اغم لے گلے ابراہیم علیہ السلام چی سبق کی قوم تے ہوئی چی عبادتو کہی اللہ پاک و داغن او یری گئے دا بہتر دے تاسو دا پارا کتاسو پوئی گئے بے شک تاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نے دا بتانو او جو روے تاسو دروغ بے شک آغا کسان چی عبادت کوئے دا غی سوا دا اللہ پاک نا آغا اختیار نلری تاسو دا رزق ورکولو دا طلبو کہ اللہ سر دا زان دا پارا رزقو او عبادت دا او که او شکر ادا که دا اللہ پاک ام دیتا بتاسو واپس کو لیشه. او که درغ جن گره نو درغ جن گره لیو دیرو قومونو استاسو نمخی اخبر پیغمبران او نیشتے پی پیغمبر بانی مگر رسول اخکارا. آیا دی نگوری چه سنگا پیدا کرے او اللہ پاک او مخلوق پا اول زل بیا بے پیدا کئی پا دویم زل یقین انداکار پا خورے پا اللہ آسان دے او آیا اگر زی پا زمکا کنو اگور سرنگی پیدا کرے او مخلوق باول زل او بیا اللہ پاک کو پیدا کئی پا دویم زل بانی اللہ پاک پارسا قادر دے عذاب ورکی اغا چاہتا چی اغاری او رحم کئی پا اغا چاہتا چی اغاری ام دے اللہ تا بتاسو را گرزو لے شے و الیہ تقلبون یعنی و الیہ ترجعون او نئے تاسو عاجز کو ان کی بزمکہ تھی اللہ لرا چی مفرور بشے اللہ بے نوے نشی او نا پا آسمان کی او نا آسمان تا خطے شی او کہ او خیج نال تا بڑی اونی شی او خطے ام نشی او دیم مانا دارا فما انتم بی موجزین فی الارد ولا من فی السما نئے تاس و زمکی والا عاجز کون کی بزمکہ کی اللہ لرا ولا فی السما ولا من فی السما بی موجزین او ندی اغا کسان چی پاسمان کی دی عاجز کو ان کی اللہ لرا فرائی نحوی وائی چې ولا فی السما معنا دا ولا من فی السما دا معنا خو ډېره ښه جوړېږي خو دې کې من مقدر کول غواړي نو فرای نحوی دا معنا کړې ده خو غوره دا مخکنۍ ده وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه نو جواب دا قوم دا إبراهيم عليه السلام مگر دا جوابو چه دیوی چه دی قتل کئی او یای اسوزوئے نو اور تیوا چاو نو پس منگا خلاص کا إبراهيم عليه السلام دا اور نا یقیناً پلے کے نخلی دا آغا قوم دا پارا چه ایمان روڑی وقال اوه ابراهيم عليه السلام چې بشک تاسو نیولې دي سوا د الله پاک نه بوتان بشک جوړ کړی دي تاسو سوا د الله نه بوتان مودت بینکم د وجه د دوستۍ نه خپل مرز کی څه مطلب مشرکان دوستان دي خپل دوستان خپکول غواړي نه غواړي نو هغه سره دې مشرک چې دا هغه مذهب دې زموږ مذهب هم دغه شو دا محض یو بل سره تعلقاتو او د دوستۍ د وجنه تا هو دا شرک اختیار کړی دی چې دا شرک پرېږدم نو زما د دوستانو د قوم او قبیلې سره به تعلقات خراب شي وجه دا ده لکه بعضې کسان وایي چې زما خو دا پیپل خوښ نه دی خو زما دوستان ورسره دي نو لکه چې هغه د شریعت نه نافذ کړي ته ورسره ولې او شریعت خو نه نافذ کوي دومره لیوانی خود نه چې نه پوهېږي په دې خبره څوک چې شریعت لپاره حکومت نه کوي د هغه نه جدا شه حکومت خو د شریعت لپاره دی دی وینه صاحب زما دوستان ورسره دي زما پلار ورسره زما ورور ورسره دی عزیزی ده عزیز ولی ده غم دی خادی دی دغه خبره هغې هم کوله ابراهيم عليه السلام خبر ذکر نه مدلی چې دوستان خبر کېدل مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم